چې په دا فرش کې هم رقم رقم تصویرونه ور واچول، په دا بام کې هم رقم، لکه دا اوس چې خلک چې د مثال په دا کاشي خروشتو په دغه باندې یا هغه رقم سیمنټ کې په دغه رقم رقم نقشونه او ګلان و دا فرش ته ور اچي، هغه یې دیوالونه هم دغه رقم کړل. بیا داسې مجسمې و عکسونه دلته ولګول چې معنا نرو ښځه به په غاړه کې الله سره اچولي، یا سره پراته یا سره ناستې مجلس سره کې، یا یو شی خوري. دا مجسمې دا رقم شیان نو هم ډېر جوړ کړل. دا هغه ځای کې باره نو کټ پلنګ جوړ کړي، دا هغه د ده د ځوانۍ وخت و. باره یې نو ده ته وویل چې معنا د خدمت لپاره راغوښتي، ته راځه دا ځای وګوره، ته دا ځای وګوره. چې ارې خونې ته بې ننیستي دروازه یې بندوله د شاده خوا څخه راله راله راله چې د اخري خونې ته راله. دلته عدالت بارا د اکشن است مجلس ور سره شروع کی، خدا هر عکس ته چې وګوري چې جوړ کړی دغه دغه دعوه تر کی چې معنا دغه رقم شي سره، معنا یا نور شزي په غاړه کې الله سره چې ولي یا سره ناس یا سره کم یا سره کم، دا تصویرونه جې ډیر جوړ کړو. خو یوسف علی صلوات و سلام ته خو الله تعالی چې کم مقام ور کړو د نبوت مقام، یوسف علی السلام استوجو نور ته کول خدا ورته ګاډه و دی وخوا خبره د بل خو اخیر برای دا جد طاقت او و تل برای برا کچ پره و تل برای بس دستا دا پار آماده هم از ما نفس تا پی اختیار که دیچ که یه آقا و کمانا دا یوسف علیه السلام پا زین که خو هم یه نسان تا یه توجور گرز خو یه نسان دی زوان دی طبعی خواهشات تری طبعات جلا دی دا نبوت مسئله جلا دا بیا بالتا پا تفسیر پا ترجمه کراس نو طبعی خواهش که پیدا سو مگر دا اراده نو چی بیا کم طبعی خواهش دار کم دی لکه د سړي چې روژهی په روژه کې نو زیاته ګرمي په دغه ګرمي کې د سړي اوبه تاوان نه کېږي، مګر دی د دې اراده لري چې زه اوبه څښم، نه چې د ماښام چې مړ کېږم نه څښم، مګر هغه طبعي میلان یي نو دلته هم د ده سره طبعي میلان خوونو. خو دا ښایسته ښځه ده، په ښځو کې ښایسته ده، په ښځې اوارو سینګار باندې د دی ځوان دی، د ځوانۍ هماغه شباب دی، بېخا قوت یې دی. نو نو هغه د زړه غوښتنه جلا ده، اراده جلا ده د کولو، هغه د زړه غوښتنه طبعي ده. هغسې لکه په روژه کې چې د سړي اوبو ته هوا کېږي، مګر اراده یې لانه ګرڅله چې دا به زه کوم، هوا جلا ده طبعي. نو طبعي هوا ده د سره وه، د دې سره خو نو سمه دمه غوښتنه یې هم وه، طبعي هوا یې هم وه. خو د یوسف علیه السلام وسلام په دا وخت کې چې ده ته نبوت ورکول سوی دی، د احکامو نبوت، نبی خو د کوچنیوالي سلام په دا وخت کې د لویوالي نو احکام ورته راشروع شو. نو خو هغه د الله تعالی دلیل، هغه برهان چې زنا په هر دین کې حرام ده، په هیڅ دین کې د زنا جواز نه دی ورکول شوی، هغه بیا سترګو ته دوری وایسته کېدی، هغه یې مانع چې کله کېدلی سي. ده نو خو اخر دا دی مجبور شو چې په تلکه جاخته کوي برای یوسف علیه السلام ځینې میدان ځینې وتښتېدی. نو هغه د قصې مطابق چې مولانا جامی صاحب ذکر کړی دی چې پراره دروازه به ورتلی، هغه دروازه الله تعالی اوتومات ورته خلاصول، وتی وتی اخري دروازې ته چې ورغلی هلته به راغی. وزیر بیا خپل په بنګله کې چې دا نوی تعمیر جوړ سوی دی، نو شاوخوا باغات کې درختې دي رقم رقم دا شیانې هم ایښي دي، دلته چې دی به په ځغاسته سره ورغله، هغه دلته ولاړ څه پېښ دی چې سره راځغلی. د ښځو مکر دا رقم دی، زلیخا ورختا اسوله، ورختا خو داسې خو نوم بجېږي چې خپل مرئی سره معنا په دا وخت نه پر دی مشوره په مرئی دین چې د مرئی سره په دې کار لګیا دی، خو د میړه څخه شرم ورته ودرې دی. بل دلته بیا دا وان واخسله چې نو میړه خو دی اوغ دی وزیر دی، دا مرئی دی سنی چې دا مې که خپر دی به د مرګ پر زوی نه کېدل. وای دا د شوز مکر او چالاکی دونه چابکه د دستی د ته داس کار جوړ کی چې ځان خلاص کیم دی خلاص کی برای دغه سم مزدور چې ستا و نامست په بعد سترګ ګوري، دا د بل شی ولا کوړ دي سړی بنج کی د بل شی ولا معنا چې مړ نه کې بند کې په لاس ورکې به ترې لیکي جاول د بند خبره د پر غاړه د بند خبر ورول هغه نر خوره کوي. خو بره دار کوي نو په دې مکر دونه جوړ جوړ مکرو چې مونږ څه کوي، هغه فکر وکړي چې معنا رښتیا به دا وي، یا دا ولا کبل شی غواړي، یا بندخانه غواړي، یا سخت لټ غواړي چې سم دا مې ووایي، هغه د مرګ خبره زنګور ویسته کړه دغه ورته را پیښ. انو یوسف علیه السلام خو چې وو دی ډیر حیاناک او مجبور اوسو چې دا څه به تور د پسې وتړي، غوښتنه خو د دې د خوا د زه خو هم راځغله. برای ورته وویل چې ما والله که غوښتنه ځینې کړې، غوښتنه د دې ده. دلته د دې په کور کې بیا په ځینو روایاتو کې صحیح روایاتو کې راځي د حدیثو چې شرخور الک دلته وو، په ځینو روایاتو کې بیا څوک څوک وایي چې یا دا غټ ځوان، خو که ځوان هم هوښیار سړی و که الک، خو هغه د خبرو نه و. دا خپله د یوسف علیه السلام واقعي یو معجزات ده، هغه پر خبرو رالی. برای المسله اسانه ده، کمیس کې وګوري کې کمیس چې و لمونې د مخ د خوا څیره وه، معلومدار دی چې دی ګرم دی، ملامت دی دی، زلیخا رښتیا وایي، د کار په درلودلی دی. کې قمیس چې و د لمونې د شا د خوا څیره وه، بس بیا نو معلوم دار ته زنګ غستل دې ټینګ کړی دي دا ملامت د نو دې پرشکیا دي په داس غاز کې د جلا سور دې چې باندې را سو نو زی د زور کاله مونې سیرس ولا هچې وکتل عزیز د مصر دا غالک خبره غالک ته مریان چې دا وخت وګوره خبري وګوره چې د معنوي مې په پروت چې وکتل د یوسف علی السلام لمون چې واغه د شاده خاطر و برای و شزی تو لچ دیر مکر بازه است دیر چل بازه است معنا خیانت خصوصی سدی نو چې دا کار کې کړی دی نو بره خو د عزیز د مصر په ځام ساریان چې کدا ځوان یو ځای ګویا چې د سپیش اسو خو از موږ د پښتنو په استراو نو جره کې په ګرد وزارت کې خو بخره یل سو په ګرد پاتې چې د پلان وزیر شزی د سکری بره نو زلیخا تو ل چې ته به بخښنه وغواړي د الله څخه او د د څخه هم د جزیر کې په دې سکی به تور وتړي تر واغ په سوته یوسف علیہ السلام کی ول چیر سو هغه یوسف خپل لاس ونس چې بل زیدا خبره ونه کی مگر خبر نو چیر پټه پاتې خبره را سره لاس پر لاس وخزر غس خپل ګرد شار بار خبر شو نو تر دغه ځای پرنه د اقتصاد چې در دلته دې سره رااله او دغه چل وکي او هغه بچا دغه ورته ور وجه تشته توبه و بس او د چور خپل باندې لاس ونس دغه مضمون وس بیانې دلته یو مخالفت دار عزیز مش په ترجمه کې چې د د مولانا جامع صاحب د قصیه څخه تعمیر خوسی دغه دروازې چې دی وای یا او دوا درې او د سپر لپسې ویل کی حکیم الامت رحمه الله وای برای د جد لپاره خو شرعي ثبوت نشته چې دا تعمیر به د دې دروازې درلودلې نو څنګه و وای د عمر او د غټ غټ خلکو چې د تعمیر دی جوړی دغه یوې خونی ته دروازې ډیر ورکی ولې خو دغه چې خونی حالونه یې دا دروازه د لکه زموږ مسجد وز هغه د هغه د هغه د نو دروازې خو ډېرې دي کوم وخت چې یوسف ځان ته را دعوته په دغه وخت کې دروازې ګرده وتړلې چې وتل از غاس نو پر ګردو دروازو خو سړی نه وځي نو پر یوه به وځي دلته چې دادی پر ورلې دغه دروازه چې د چا به خلاصه کړل هغه سړی دلته ولاړ هغه بیا ګرځي تعمیر یې کتې شپندې ورلره ورکاوه نو بره به تعرض نه راځي چې یو ځای یوه دروازه د بل ځای ډېرې ډېرې دروازې پر دغه رقمې شي دا یوې دا یوه ډېرې دروازې درلودې د بندېدو په وخت خو د ګردو د بندېدو ضرورت و د وتو په وخت خو نه د ګردو د خلاصېدو ضرورت نه وي د یوې دروازې ضرورت دی نو یوه دروازه چې وه دلته چې دادی ور ووتل دا نه مانه چې اووه دی پر لکتار وې دلته هغه عزیز دی مصر ولاړ دغه تعمیر چې دی دغه رقم یې تعبیر کړی دی حکیم الامت رحمه الله ولې دی دغه رقم چې یوه دروازه بله بله بله که څه هم امکان خو لري دغه رقم دی ودی ثبوت یې نشته ردی یې نه د خپل توجیه دغه سکړی دی زه اوس پر ترجمه راځم الله پاک فرمایي ولما هغه وخت بلغه چې ورسېده یوسف علیه السلام و سلام په دا کور کې د جې عزیز د مصر د زلیخا سره اشده خپل قوت د ځواني د انسان هغه شباب او قوت چې ډیر په جوش کې راځي چې معنی هغه وخت ځواني معنی ته وشت کله نو جوش کله نو دا وخت ته فرض ک نو چې سړی ش قوی هغه د ځواني ټاک وي نو چې ورسېږي اشده خپل قوت اتینا موږ ورکی هو د ته حکم قوت ته په سلې د جن مطابق او علم ډیر لوړ پوها نو د دغه ځان څخه چې دی ته به هغه نه وایي چې مخکې په 15 آیات کریمه کې خو الله عز وجل هلته ویلي و چې اوحینا دا پس لسم آیات و اوحینا الیه لتنبئنهم بامر ففي لسم آیات کمال تعالی نو ول چات سات دی ودی چې موږ ته وحی وکړ نو چې وحی ورته وکړ نبی خو لا التس نو یو نفس نبوت یو شریعت دی دا علم او حکم څخه د شریعت را کوم وحی مراد هغه خاص دی واقعې په باره کې وحی الله تعالی ورته وکړ نبی خو وو مگر شریعت هله ته نور کور سی خو الک کښنه نو دا د علم او حکم څخه دا د شریعت وحی مراد هغه مطلق وحی به کدا اس په خبره تسپویږي دلته به دا سوال څوک کی چون الله خود ته وای چې اتینا موږ ورکی هو دته حکما حکم معنا قوت په سلیم پر جن باندې ورکی نو خدای به نبی او نبی ته خونه د وخت بلا ورکول سی عمل ته خوښ نه یو هغه وحی فقط قصه په اړه وای چې ته به د دې ځای څخه خلاصې شې بیا په وخت د قصه و دی ته وای چې تاسو د ګور سره څه وکړ دی به ته نه پیژنې خو هغه زیری الله ورکی د وحی په ذریعه سره شریعت خنه دی ورکړي دلته دا شریعت ځای مراد چې دی ځوان سو معنا او غش تاخسین ته ورسېږي د ځواني قوت سو نو الله موږ ته حکم ورلره ورکی حکم دغه د شریعت احکام خلکو ته وای او ډیره پوه او علم ورلره ورکی نو خامخا خو د کښین د علم او د لوی د علم خو تجربه ذات یې نو ولما هغه وخت بلغه چې دی ورسېږي د یوسف په دا کور کې د زلیخا اشده هو خپل قوت ته اتینا نو موږ ورکی هو د ته حکم حکم او حکمت او یا فیصله ورکول او علم او شفراخ علم

خاوند دی ولی تربیه د اسرای دی کی ګلو ګلاوا یقین نو دلته د ځان ته نسبت کی ربی دی زما پالون کی وروزون کی دی دا برو امراج څوک کی دغه وزیر دی خدای نه دی زنی امراج انه به شک دغه وزیر ربی دی خو زما رب دی پالون کی دی احسن د شایسته کړی دی مثوای زما د بودو باشه د اوسې دوزه څنګه شزارت آماده کړی دی نو پر دغه سر بیره زدا کار وکړ لکه زموږ په دین کې په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې زنا خو ګر سره بد کار دی لیکن د امسایا د شي سره چې څوک زنا کوي د جده پر غټ وعید او عذاب نبی علیه الصلاه والسلام ذکر کړی دی نو دا دا ول چې دغه زما سره دونه شکی او زدونه بد وکم دا څنګه کیږي ولقد همت به پس یالا پاک وی ولقد په تحقیق سره همت جه کلک قصد کی بهی په د سرچ منا ولار ونی کس دروازې خو می تړلې دي نو کلک اراده ده چا وکړه د زنا کول ول قد لام ام پک شي کرا غلی کلام ته تاکید وکي قدم پک شي کرا غلی د کلام ته تاکید وکي چې معنا جه کلک اراده وکړه ول قد په تحقیق سره همت جه قصد کی بهی په یوسف سره دغه بدکار کول وهم بها وهم دغه ځای نو دوه رقمه تفسیر دی یو تفسیر دا عام چې دی زه دا رقم پر ځم وهم ده به هم قصد کړی وای به ها په دې سره لولا کنه وای اندا خبره را چې دلی دلی و برهانه هغه کلک دلیل ربه د رب څخه د چې هغه وحی ورته سیوي چې زنا حرامه ده خدا قطعی دلیل ورته پروت کداغه نه وای نو ده به قصد کړی معنی خو ګر سره نه دی کړی قصد ولې خو معلقه کې کدا کار نه وای دا قوي دلیل نو ده به قصد کړی وای نو قوي دلیل خو موجود دی چې موجود دی نه قصد چې ګر سره نه دی کړی عام په شیرین دغسې وای نو پر دغه ځای باندې دا جم ور کړی دی ولقد همت به دا جم دلته دی چې وقف دلته ته وکړه دا وهم بها لولا را برهان ربي اولته برت ور کړی چې معنی دا نو یواره یوه جمله سوله معنا یې وهم ده به قصد کړی وای بها په جې زلیخا ده به ام اراده کړی وای که څه چم نه وای لولا کنه وای اندا خبره را چې دلی دلی دی برهانه هغه دلیل ربه د رب ده چې هغه حرمت ته جې زنا دی چې دا بد کار دی نو مگر دلته چې دی د ازما په قران کریم کې چې دی دا جیمه د ولقد همت به سر ور کړی دی په عام قرانو کې چې دی دا جیمه د وهمه به سره دی چې معنا دغه د پر دغه ځای جمله پر کیږي شاول الله سبحانه دغه رقم کړی دی لکه دا چې وس را وای مداس ولقد فتاقق سر همت جی خو کلک قصد وکي به په د سره د جنا کولو وهم د امیر ادا وکړه به په دې سره پر دغه ځای باندې جمله دادر به هاورسته جمهور کړی دی جمله دلته پر اساس چې یوسف امیر ادا وکړه اراده کوم اراده د کولو یا هغه د جیو خاطر د توجه کولو چې توجه خو ور واوښتل ولی خدای هم ځوان دی نفس غالب دی باندې صحیح المزاج سړی دی انسان په استراحت کې پادر سوی دی شزم دار کم شایسته شز اماده د بیغمی ام دنو نو وهم د هم اراده وکړه کوم اراده هغه طبيعي اراده یا د خواهش لکه کوم دغه چی لکه هغه مال د روزي مثال چې مدار کې په ډیر ګرمۍ کې د سړي روزي نو وبو ته غړی غړی توجه جلبیږي مگر د کولو اراده لري چې د وبو چشم ګر سره دا هم دغه څه چې وهم توجه د وکړ به په جې سره توجه خورته کې دل معنی چې دا څنګه شایسته شزه ده یا خپل نفسي خواهش هغه طبيعي پکشي کیو نو د جې ځاسه به کوم خبره معلومه چې د یوسف سره هم موجود وس دلته اشرف علي تنوي رحمه الله دوه خبره ته مو پام یو د زليخا هم دي یو د ده هم دي دا ډیر فرق سره لري دیغه د هم سره الله څنګه ویل لا می ویل دل قجه ویل دي د دیغه سره داسته نسته و هم معلوم دار د ده توجه او د جې توجه فرق سره لري هغه کلکه توجه د کول د دیغه هغه تبعي توجه د چ د کول نه د جذب د اکات فقط توجه ورته کیږي د شي چې فکر او ورینو کدا یې په مضمون پوس وس دغه فرق پر بنیاد باندې الته الله لا مقد واړو د جبل سره نه دی کدا دواړو قصد سره مساوي وای د دیغه هم د زنا کول وای د دیغه هم د زنا کول وای نو خراب وی چې و هم ما د دواړو قصد وکړي د تسنیه لفظ به ذکر کړی وای نو کدایس په خبره پوس وی د تسنیه په لفظ به ویلو یا وهمه کل واحد منهما للاخر اری و ابلت اراده وکړه د استعبیر به کړی وای چې هغه هم د سر مشرکی دی وسره جلا هم ذکر کی د بل سره جلا دلته فرق په ما بین کې ستاب معنی پټ هغه فرق دغه دی چې د جی خو کله کې اراده وشه ولر نن ونه کسه په لاس راغله د چې وهمه دم توجه وکړه وجه ته د توجه هغه باب است توجه د چا د کورو د پاره نه فقط هغه ول ولد په ځړ کې ورلار اگرځه هغه انجشنه ده انجشنه ورلار راغله وهم ده هم توجه وکړه به په دې سره دا پسینو بار جلا جمله د لولا ان را برهان ده مخکې خود هم سره موږ وټړل چې د به قصد کړی وای کدا غ برهان ده نه وای دل وسغه وهم به ها جلا چې قصد کوي کی معنی قصد سمانه هغه د کول نه هغه توجه کده قصد یادوم چې فقط پزړ کې ورو ګرځیدل هغه تبعی ول ولا د دې ځانو بل جمله سوم لولا کنوي الله انده خبر را اچ دلی دلی برهان برهان ربه درب ده نو دی به واقع سوی وای لوقع ما وقع کداغه برهان نو وای ولی چې هغه کار واقع سوی چې واقع کیږي په داسې وخت مراد سر څه کم کار په دا وخت غلطی کیږي هغه به سوی کداغه د الله برهان نو وای دلته کدا اسم مضمون پویږي لولا کنوي انده را اچ دی ولی دی برهان برهان دلیل ربه درب ده ده چې نوای نو هغه جزاء ته محذوف ده جواب ده لو چې دی نو څه معنا نو بسوی وای څه دلته به څه پیښ سوی وای مګر خدای دې چې الله برهان ده دستور ته دوری وسته کې دی هغه حکم الهي نو نه وکي کذا علی کفر ده غره کم موږ وده ته د علم ور لره ورتي دا ده مده حکمت ور لره ورتي لنصر فچ موږ وګرځو عن هو ده څه اسو ابتی خدا بد کار دی دغه پحشاده پحشاده د به حیا قلبی کار ته وای علاوه مر دغه د ته د علم او حکم ور کړی واغه مخ شیر سره چاته نه حکم او علم دا مده ته ور لور کړی و د څه د پاره چې دغه ځنی وګرځو کدا غ علم او حکمت نی نو دغه سزوان دغه څه څه بیا ګرځي چې د نن زمانه د مثال په تور دی ځوان سره ک د زموږ وارو شین چې هغه ته ځواني ور لور ورکې بیا داسې ځای برابر څوک به وایي چې زه به ځان خلاص کړم خدا د علم او د حکمت برکت چې الله وایي ما ده ته دا ور لور ورکې دا د علم او حکمت داسې غالب اوسه چې په دغسې موقع کې هم د اخلاص کې بجې و فحشای ونه کړه ګر سره کذلک پر دغه رقم موږ ده ته علم او حکمت ورکې لنصر په چې موږ وګرځو عنه د څخه په برکت باندې د چا د علم او د حکمت السوء بجې بد شیان ځنی وګرځو معنا لکه دغه والفحشاء دغه د به حای ګلوی کار انه من عبادنا المخلصين انه بشک دغه یوسف من عبادنا از مرد بندگان او سخو المخلصين هغه خالص کړه چې خاص د الله بندای نور شیان پر د باندې دنیوي غالب بنی دی دغه رقم بندونه اشد دی خدا خی هغه د ځای بیان وکي چې د جې د خاصه کلک اراده وسو د خاصه هغه تبعی توجه معذور ته وسو واستبقا الباء ادانو هغه ځای ته وسلو چې بارا د ځنی میدان په اواز پر دروازه پر مخ باندې چې ځنی وزغل چې ځان وباسي د جزاه واسطه بقا دی دواړو مسابقه وکړله مسابقه د کوشش کاوه چې دروازې ته ځان ورسی وو وز پر دروازه یې کوشش کاوه چې مخ ورته ورسی دروازه خلاص نه کیږي راځه ونه نو دواړه مخ پر دروازه کوه کې مسابقه کې چې ځای سر کیچ کم یو مخ درسیږي واسطه بقا تسنیه سی غده دی دواړو مسابقه وکړه یو پر بل چابوکی وکړه الباب او دروازه ته دا غدی دلته الباب مفرد ذکر شو هغه د مخ کې چې وغلقه تل ابواب الته ابواب جمع ذکر شوی نو دا پر هغه تقدیر کده او دروازه پر لپسې خو مغه ابواب سی چې بندې خو ګرځي بندې کړي دا دلته چې واسطه بقا الباب دروازه ته مسابقه وکړه یو وای ذکر نو د وتلو خو یو وای نو سیدی چې موږ لته بار دغه پرې و دروازه ورله پر ابل رقم چې کې خدغه د باب تورې نو ور سره لګیږ نو برچ دی مسابقه کې خپل ګردو دروازه کې د دروازې چې د سپر لکه تارس کې دایس په خبره پوسوي نو د دغه ځای حکیم علمت رحمه الله وی دغه چې و د تعمیر دروازې دغه رقم درلوده د وټلو چې پر وټل خو نو پر ګردو نه کېږي پر یوابه کېږي او کې هغه رقم کې لکه مولانا جامی صاحب چې وای نو خو وټل یې پر ګردو برکه ور کېږي او حال چې تعالی ما پر د ذکر کړی د دې وزغستل د یوې دروازې په خوا کې د ګردو دروازو پر خوا یعنی خو د یوې دروازې پر خوا باندې مسابقه وکړه نو که و دانه پر د پسې د رقم نو خو و سره به وزغستل نو دغه ځای ته چې وګوره هغه خصص حت نه لري دغه خاصیت د تعمیر دغه رقم دروازه در لوجه پر یو خوا باندې د اصل دلته اچ وزنه پر یو باندې بار مګر چې کوم وخت دینه نوتل دروازه ګرځ بندول ولې غواړي نو خلک دغه خوا چې د سړی دراتګ وام سخ پر جبل دروازه هم سپر دابل امسته نو خود درو په تړلو کې ګرځ و تړلې چې ورغاسي پر یو وارل واسطه بقا دې مسابقه وکړه الباب پر د دروازه باندې وقدت هغه دې زمند مخ دي وقدت دې سره کې قميص او قميص دې من دبر د شاده خاصه ا د شاله مونې ته لاس ور ورسې دې چرټینګ کې د زور په لمن وشکدل چې رسو و الف يا دې دوار په دا کې سيدها هغه دې سردار ندی اشه زګای ګر خپل خاون ته سردار هغه سردار هغه پیدا کې لدل باب په وړاندې د دروازې هغه د دروازې سره دلته ولاړ دې خو د دروازې کړپ سد وړه په خپل پس غاسه پر روته هغه اریان چې داسې پیښه سول نو دی پیدا کې او الفا یا دی دواړو پیدا کې معنا ویلې دي سید هغه سردار دې چې خاون دې مړه دې لدل باب په وړاندې د دروازې قالت بار دې ورتل چالاکی مکرنه دغه د ستره اوغد چې نه باید دې دام حکم پرونه کې راځي دائم نه کې قالت دی ول ما جزاء نه د جزاء سزا من د هغه چې اراده چې اراده کړ دی به اهل کستا په کورواله سره سو اند بدی اراده کړ دی الا ان مگر نه دا جزاء ده یوس جن چې بنج کړش دا بل شی ول اخدی چې سره بنج کی داس کار سره کی ستا و نامس ته په بد سترګه کتلی دی ګوره ځان خلاصې چې د بد کار کړی دی نو او عذاب الیم یا یو سخت عذاب و هل غواړي چې داسې لتر لره ورکې چې پر پښو بیا ولاړ نه شي. دغس دا دوې لارې ورته وټاکلې په مابین کې قتل ځینې ایسته کوي چې مانه داسې نه وي چې دام ته د په زړه کې ور وګرځېږي نو قالت جد څنګه وویل ما نه د جزا او جزا من د هغه چا اراده چې هغه اراده کړې د بې اهلیکه ستا په اهلو کور سره سو ان د بدی الا ان مگر نه دا جزا د یوس چې نه چې بنجي کړې سي نو ان خو ناسبه مصدریه دی یعنی الا سجن او عذاب برب نو عتب د عذاب پر سیسی نو دا چې دی چې بنجي کړې سي او عذاب الیم یا دردناک عذاب. قال نو یوسف علیه السلام دلته بره مجبور سو چې نو حیاناک سره خو درې وخت طاقت کې ژغ نه کوي نه کوي کنه په کور کې دس نه دی چې دا د اوله د پادچ پر وې کړ خدای خطرناک ده دا کار خو نو ډیرو چې غایب دی لاس ور اچو غایب څه کول غایب د بازی دا چې مونږ به کول خو د خوره کې ځان ستی دلته چې دا کیسه جوړه سو مجبور دی د ځان کې پاس اړې خو بکینو. قال دو ویل ول هی جه را ودت طلب کړی دی زما څخه نفس زما د نفس برای او فیل صاحب که زما سر په امان مطالبه ده جده خواه ده زما نفس از ما څخه غوښتی نفس من از ما ځانه ګرده غوښتی ده دا کار ده پار دا خود دو ویله و شهید شاهد من اهلها علاوه و شهید شاهدی ادا کر شاهدن یو شاهدی و کون که من اهلها ده جده اهل څخه ده دا غز زلیخا په کریبانو که ده یو چای کشنه دل توش مارو شیر خورو آقا برا پا خبرو گویاش کنی زینی زینی وای چې معنا په د اهل کورنۍ کې خود یاده عزیز کریم یاده دی د اکاخیلو کریم لوی سړی و هغه بر د فیصله کړ په مضمون پیدا چې خبره په دې کې ده بارای د غش ساده فیصله ورته کړی شو دا خو راجح ده چې معنا کوښنی اده کدلته په کوښنی والی چې چا او چا خبرې کړي چې ډیر خلک دی په تفاسیر کې راځي یو فوغو کې دغه کوښنی ذکر کړي لکه خپل عیسی علی السلام چې ما زموږ په داس په خبرو گویا او کنو خبرې کولې کې نه کوي نو دا څه ډیر دی په تفسیر کې بيخ څو الکوان دا رقم سی وي چې په کوښنی والی خبرې کړي یو لك دي. وشهد شاهدي ورك شاهد شاهدي وركون كي من اهل هذا اهل تخد دا غز زليخا شاهدي سنگ و دارك والان كان كثير و قميصه قميص تد قد دا سير سو من قبول النمخ د خاصخه فصدقت نجير شتاويلي دي دا وايچ معنا چوي د ما ترى الله سرا وا چو د خبر رشتاد و هو دای من الكاذبین در وغ جنان و سخدین و بیا دای در وغ وای دارش تاوی ولی خمالم دار دا لا سورات چوی غید زان پری وفا داغ وقت لمن سرش که دل یدنو که دا مختخوات سیری و این کان کچیری و قمیس هو قمیس دا قد سیر سوی و دا من دوبر دا شا دا خواست سکی قمیس دا شا دا خواست سیری فکذبت نو دا دی در وغ وی و هو دای من الصادقین در اشتا و یون که زخدین بیا دا خبر رشتا دا دا در وغ وی چه دا ما تا لاس راو چه دی لاس راو چه ولی دی ادا پی سلا خود دی شاهد دا خواه وسول فلما هغا وقت را چی ویلی دی دا دا دی میرد دا عزیز قمیس هو قمیس دا یوسف علیه السلام قد دا چه دا سیر سوی من دو بر دا شا دا خواه سخ نو اغا برا چی وی کتا چه قمیس دا شا دا خواه سیر دی. قال ده بارو فرمایل وی ول انه به شک دغه کار چ دی دغه دعوه چ تکای ازلیخه من کی د کنه داسته سه د چامل څخه دی دا د شوز مکر و پری به سره جوړ دی کی سر دغه د خلاصی ر چکه زک په تار کی دی. قال دو انه به شک دغه دا من کی د کنه سس د کی دو د چامل څخه دی دا پټ چم نه تی سره جوړ کړی دی ان کی د کنه عظیم ان به شک کید کنه چم ساس عظیم بیر لی دال افاک دلته دا استعبر وکي نو در شو زده مکر سره په کورو کې ډیر محتاط هو اوسېږي محتاط خو انسان اوسېږي نو د وس خو چې ځوانان دي خود د ټول هم غم چې دی شزه د کپراوا او کپناراوا او دی به کید څنګه در کې خدای خبره در کید وچیر دی اخاتنه او شعر سره کید در کولای شي چې گزاره سره کوي دغه نه قدر چمونه پټ پټ کوي چې فکر به کوي چې ته به بیا ډېر عمر بعد پوه سې چې هغه خبره په خدای که هغه رقم زما پر غوږ څنګه راتېره کړله مانا پر دا رقم یې راتېره کړه سوی چې وایي اصلي واقعه دغه رقم ده یو شي ته دغسې پټ پلان سنجي دا د دې دغو چالاکي وه چې په دغه یو وګړي کې به دا کیسه سره جوړ کړه چې مال دواړه خواوې مراعت کړي ایمې دی د مرګ بچاوه و چې دغه دوې سزا یې ورلره ورکړې ایمې د ځانه څه د بدلمنۍ تور اړاوه نو دا مېړه چې پوس برای روستي څه کوي د ډېر عظیم دي دا چې څونه لوی کیر سره وسنجاوه چې دسې دې ما ته اوغ بغه وکړه چې مانا یې عذاب بیا علم ورکه بیا وه یجل خانه ته بوز دا رقم کړي کا فکر د پتا کې دي ول دا من کید کو نس سې د کید د چا مڅ دي ان به شک کید کو نس سې کید چې دی عظیم لري پرانو وس دی خو راکې خو نو اریاس ما بینس کی چې دلته پر ناموس دا بلاره دلته چې دی دا خارقی دا ځوان دا بدنام سونو وس په کید څه کلیپس خبر سال بی نو یوسف علی السلام کی عرض پیش کی یوسف او ای یوسف